se pirmajā, nokrāsojas suni, krāsā zilganā. Pirmkārt pārnāk mājās, māte sāk turā, un viņš skaļā balsī mierināt to sāk. Kādēļ tu vecem karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Kādēļ tu vecem karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Ģimnāzistēm skolā daudz ko mācīties, bet kad pienāk vakars, gribas priecāties. Kad pēc balles mājās, mātes sākās rāt, viņas skaļā balsī mierinātā sāk. Kādēļ tu vecem karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Kādēļ tu vecem karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Pirmiņā uz priekšu, viss iet atpakaļ, veči dzer pa iekšu, sievas taikas maļ. Bet te kādā dienā finansisti klāt, visi skaļā balsī, vai man atnusā. Kādēļ tu priekšnieku karu, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Kādēļ tu priekšnieku karu, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Visu savu naudu krogā nodzēris. Kad no rīta mājās sieva sāk dorā, tad viņš skaļā balsī vai man atnusā. Kādēļ tu sieviņu karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Kādēļ tu sieviņu karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Ja pazaudēji brūti, ceļš atliek tikai viens, ir krogā ņemt uz krūti un atkal piedzerties. Bet kad vecen mājās iekaustīt to sāk, tad viņš skaļā balsī vai man atnusā. Kādēļ tu vecen karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes. Kādēļ tu vecen karo, jo mieru mīlam mēs, jo miers ir tas, kas baro, bet nevies postu nes.